بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر د دې شروع چې الٰه العالمین قران حکیم کې د مشرکانو سلور اقسام ذکر کړي چپاوا سلورو کی تاسو تفصیل واوری دوڑ بنے قسم دے مشرکین بالکواکب دزوی د تردید د پارا الله خپل خلیل ابراهیم علی السلام را لے گلے ہو لکا سور انعام اگر ایوم پارا کے آیات وم پنزو ستمن اگر ای بینزم پنزوستم ندا مضمون شورو دے فرمائی وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ او دارنگی خود لیومنگ ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارضوی ملکوت نا مراد سدی عجائبات دا اسمانون و دزمکو بعض علماء دا ملکوت مانا کرے العجائب اللتی فی السماوات والارض اغا عجائبات چی اسمانون و دزمکو کیوں امام مجاہد رحم اللہ وی مراد د ملکوت نا دلائل لی وکذالک نوری ابراہیم دارنگی خود لیو منگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دلائل دخف القدرت و وحدانیت دا اسمانون و دزمکون وليکون من الموقنین او دید پارشیشی غید یقین کونکنا فلما جن علیه اللیلو هر کل چتیار کڑی و آپ ابراہیم علیہ السلام بانش پید را آکو کبا لیدل اسطوره او دا اسطوره او چې د دې دغه دور مشرکانو بد دی عبادت کولو ابن عباس رضی الله نما او دین مشتری اسطوره مراد له امام قتاده او زهرا اسطوره ته مراد له را کوکبن لیدل استوری لرا قال ابراهیم علیہ السلام خپل قوم ته خطاب کوي هاذا ربی تفسیر جواهر القران کې وای وای دی زه کې د هاذا نمخ کې په قرینه دور حمزه د استفهام محذوف دی هازا ربی اے احازا ربی آیا دا زمارب کی دیشی فلما افلا ارکل چی فنا شوی او دا ستوڑ دوب شوی او قال ویلی ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین زمینا نساتم دخدائی توب دفنا کی دن کو سراب ایج فنا پی رازی آغزم عرب و الہ و معبود نشکی لے اگر ایسا عجیب دلیل ابراہیم علیہ السلام پیش کئی ایوی فنا چی پی رازی آغزم عرب نشکی لے نو فنا پچان رازی ما سیوا د الله نه په هر صفنا راضی دغور فنا چې پیرازی اغسر بمین سات خود فنا والی د خدای توب مینا بد اغ چا سر ساتي چیا غتل تر تل دے او ہمیشہ بوی قائم او دائم دے فلما را القمر بازغا هر کل چویک تسپگمی بازغا اتوالعا راختن کی قال ابراهيم عليه السلام ویلو ها ذا ربي آیا دا زما رب دې وګوره پیغمبر دې دعوت لو ګوره شی ولا پګوت کوي څه پوښي خبره باندې توحید مسله چې پګوت شي ني نو سړې پی پويږي نا دې دې کی اشاره ته کنایا سره چليږي څه پوښي خبره باندې ها ذا پګوت ورته اشاره کوي ورتوی هازا ربی آیا داس پگمئی زما رب دے فلما افلا ارکل چس پگمئی مفنا شویوا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائی لیو لئن لم یهدنی ربی کدمخ کنا ہدایت نوکڑ مات رب زما اگو را پیغمبر بانی دا سی وقت نی پا جون کی جیاری پا ہدایت موصوف نی پا نبی پا عمر کی دا سی وقت نرازی چی اغا دی بلا ہدایت ہے اگو دا عمر دا ہدایت کی ترقی کی گی وقت پا وقت بانی دیو جن دی دیدے کدا آغا چا قولم دیر خطرناک دے چیوی را حازا نعمخ کی حمزہ دے استفحام میں استفحام نے کتلے علماء تشریف دے چھنے گورے نبیاب قرآن وے اوکلے بے تفسیرون ہم لیکی خسبب بدی دے بیدی نہیں جوڑے گی ناویدین معلومی گی رہا جن ابراہیم علیہ السلام علیہ عیاض باللہ پزرکیم دے خبر و تصدیق ندے نبی پزرکی جن کفر دے خبر و تصدیق جن سمرا خطرناک خبر ہے وردلته لم داخل کو په فعل مضارع وې قدم مخ کې نه هدایت نه وکړ ما طرف زما لاکونن من القوم الضالين نو خامخاز وشوي د قوم بلارنا فلما را الشمس بازغه هر کل چیوی کتن ور را خطن کے قال هذا ربی فرمائی لیو آیا دا زما رب کی دیشی هذا اکبرو دا خستا سخدایانو مابودانو کد ٹولو نلوی دے فلما فلتر کل چن ورم فنا شویو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائی لیو یا قوم قوم زما انی بری مما تشرکون بے شک از بیزارم دا غنا چتا سوید اللہ سر شریک گرزوئی نگور دا دنور سپگمی او دستوری عبادت داد ابراہیم علیہ السلام قوم کولو او غیب دی ترتیب دا غی تردید ذکر کو دارنگیو گو رئی تاسو سور نمل نلسم پارکی سور نمل گو رئی او آیات گو رئی دا غی سلی رشتم نمبر آیات دا مشرکین بالکواکب تردید الہ العالمین ذکر کرنے نے ورہد ہد لاڑ دے ابراہیم علیہ السلام تے خبر روڑے وی وجدتها وقومها یسجدون للشمس سلی رشتہ آیات دے دن اللہ سمی پارے پاخر کے وہد ہد سلیمان علیہ السلام تے وجدتها مومند دی ملک اے سبا لرا وقومها وذي قوم لرا يسجدون للشمس چه سجدي کوي غين ورتا دنور عبادت او بندگي کوي من دون الله ما سوا د الله نا وزین لهم الشیطان اعمالهم خیستا کڑے دے داغی دا پار شیطان غناکارا ملون داغوی فسودهم عن السبیل نبن کڑی دی دے سیلار دیمانو توحیدنا فهم لا یهتدون نن دی غیلار مندن کی ایلارن مومی ور قوم د سباب دا غی ملکا او دا غی قوم ټول مشرکین بالکواکب او نورته عبادت او سجدی کولی دارنگی اگوری سور حام میم سجدہ ددغی مشرکین بالکواکب درد بارکی سور حام میم سجدہ پسلی رشتم پارک رازی آیات اگوری وم درشم نمبر وم درشم نمبر آیات اگوری وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمِنْ آيَاتِهِ دَنِشَانَاتُ دَلَائِلُ دَقُدْرَتَوْ دَوَحْدَانِيَتْ دَاللَّانَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ شْفَاو رَزْنَا اید اشپا جی رازی رز رازی او بدلی گی را بدلی گی دا د الله د وجود او د وحدانیت دلیل له تاسو دا نظام بدلی را بدلی او د وحدانیت دلیل پدې ته بار د قبول سوګوې نو یو بش پکولا بل برز کولا او دا نظام د شپې او د ورځې په تسنه شوي وي والشمس والقمر او د الله د توحید د نشانات ننور او سپګمیدا نورم په خپل وخت مکرر راخی جو پریوزی اسپګمیم راخی جو غایبی لا تسجدو للشمس تاسو سجده مکوئ نورتا ولا للقمر او نسپګمیتا ځکه نور او سپګمی معبودان ندی دا خود معبود حق د توحید نشانات دی سجدی مکو این ورتا و نسپک میتا واسجدو للہ اللذی او سجدو کئی خاص اللہ غزات تا خلقهن چدان ورسپک می پیدا کنی دی ان کنتم ایاہ تعبدون کئی تاسو خاص دی اللہ سے عبادت و بندگی کون کی سورہ نجم غریو اشتما پارک رازی د مشرکین بالکواکب درد د پارا او د سورہ نجم آیا تو غری یو کم پنزوستم نمبر وأنه هو رب الشعراء وأنه بشك شان داره هو دغلا رب الشعراء پالن کے او تربیت کو ان کے او رب الشعراء استوری دے مفسرین لکری شعراء او استوری او چه مشرکانو بداغی عبادت او بندگی کولا او دا سوری پدی عالم کے مؤثر حقیقی گنل وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى او شان دادے دغا اللہ رب د شعرا سوری دے ندی آیاتنو کے رد دی مشرکانو دے اگر دا کم علم نجوم از دے و نجومیان دی و ایراشای نصیب و گوری و خلق و روان دی دا دا دا مشرکین بالکواکب سلسلہ دا خلق خوند پار ورزی اللہ سخائی نصیب معلوم ہے استاد آئنده د نصیب پته ما سیوا د الله نه بل چا نشتا. مفتی رشید احمد رحم الله احسن الفتاوى کی ذکر کړي لومبني جل کی درې پنځو سم صفرا داغه الفاظ داسيني و اسباب سے متعلق عام قاعده یہی ہے دا اسباب سره متعلق عام قاعده دارا اگر ان کو مؤثر نہ سمجھا جائے کدا اسباب مؤثر نہ گنی بلکہ درجے سببیت میں رکھتے ہوئے بلکہ پدرجی د سببیت کے گنی او مصبر پر استدلال کیا جائے تو یہ جائز ہے دا جائز دی مگر شریعت نے اس قاعدے سے علم نجوم کو مستثنا کر دیا ہے شریعت دی قاعدے نے علم نجوم مستثنا کرنے دے ایک ورہ نور اسباب دی لکتا دوائی استعمال ہے نتداوی چې دا دوائی سنت تک الله پاک شفا او اصول روغ بشم کني د سوره سوره کال خلق دوائی کوي او شفا نه ملاويږي دا اوس یو شری سبب ده خود دي قائدین علم نجوم مستثنا ده یعنی نجوم سے درجه سبب میں بھی واقعات پر استدلال سے سختی سے منع فرمایا ہے پستور په درجی د سببیت کې د واقعیات او استدلال ته کې سخت من راغلي مفتی صاحب رحم الله او اس استثناء کی حکمت کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں د دې استثناء حکمت په سمجھ کې راتل ضروری نه دي ما هذا بظاهری حکمت معلوم ہوتی ہے وہی سرد دین ظاہراً دا حکمت معلومی گی کہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے پدی علم نجوم کی دمر غلو شوی کیس کی طرف متوجہ ہونے والا بالعموم نجوم کی تاثیر کے قائل ہو جاتے ہیں چیدی لسک متوجی شکنا نبی پسببیت کی نپریزی بلکہ ددید تاثیر قائل کی گی محض سببیت پر توقف نہیں کر سکتے نیز اس علم میں کوئی فائدہ نہیں علم نجوم کی ہوئی سے فائدہ نشتا بلکہ بسا اوقات بہت سے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے دیر اوقاتوں کی دیر پریشانوں سبب جھوڑے گی علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت نجوم کی سببیت ہی کا انکار کرتی ہے زمونگ علم شریعت دستور د سببیت نے انکار کئی یعنی نجومی جن امور کی نسبت نجوم کی طرف کرتے ہیں شریعت نے ان کی تغلیط کی ہے شریعت و ادا دے غلط لگیا دے دارنگ دلی پر ممانات کڑیر حدیث راغلی دی مسلم شریف یو حدیث تے عن عبید اللہ عن نافع عن صفیہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا عرافا سوک چراغ نجومی و فالگرتا فسألہو عن شئن او داغن ادسی جی تفوسکو لم تقبل له صلاة اربعین لیلتا ندد مزب سلویخش پی نقبلی گی گورا نجومی ترانے بعضی خلق دا خوات نا پار ورزی وی رازی دے نازے مونگ بم بیدا قسمت لگو گورو اخرجہو مسلمن امام مسلم رحم اللہ دا حدیث پدی نمبر 125 مانے ذکر کرے باب تحریم الکہانتی و اتیان الکہان کہانت حرام دے او کاہنانو تب نرازے کہانو تا ورسلوی اخرزی مز نقب لیگی دے دا چے دے نجومی تراغے او دے تپوسو کو دارنگی حدیث دا مستدرک حاکم کی راغلی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اتا عرافا او کاہنا فصدقه فیما یقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله عليه السلام فرمایي څوک چراغ داسې نجومی او فالګر ته یا کاهن ته اے کاهن هغه چاله وای چې دی وای زد پټو سيزونو غائب سيزونو خبرداري ورکوم شانه سرکشي وي زورته سکوم او ورته هم کوډه راو باسم. دا ګور عوام چې څنګه دوککه نو دا دوککیږي خوستا خو په خیرت تبا شو کنا. یو ځل مونګل ته ودل تلارو راغلی او سړی تعویز راړو ویتا سنی مخیم افلانی مولا اما پی جندو وی غلم یا مخول وی غرالوی چه دا خو ډیر خطرناک دی او یو بلم دی. نماغلی لار شولوائی جیتوی یو بل دی وی یا خو پا غیبو پوئیگی که دا دعوی که خو کافر کیگی اجیتوی یو بل دی نو یا بتا کڑی نو سپوئیگی پا خبر پارے ای جیتوی یو بل دی خو یادا تاویستا کڑی اکوی جی پر غیب ہوئی کم نم دی مسئلہ سنا مسئلہ دی خطرناک دا. وی سوک چی کاہن و عراف تراغی و غص خبریو کیو دی تصدیقو کو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ددا غدیم نے انکارو کو پکم چی اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام را لے کلے پدا ګوره د بل نصیب معلومه او د خپل نصیب پته ني. زموږ مشایخ شیخ رحمت الله علیه فرمایل و یو نجومی ناس او ما چې ګر چا پیرو کتل وای شو ګونو وای جنگ را سره سیم نشي کوله شو ګنشتا وای ما ولې سور د قسمت لټول سور پیسې لې هغه یې څلور ما ځا تا نه در کوم خو تر له وای چې ته به دین ور باندې تر کې ناشته څه پوښي په خبره باندې د نورو قسمت خو معلومه خطب په دین ور ترک می ناز دي وی سړی غوسه وی زاسه دا د شیخانو مسلې دي بابا دا چرته دا سينه په هو غونډه شي کوي څه کوي په خوا به خلکو نوکته ورولو سمې وی چې چا نغلاو شي په نوک کې ښکاری وی به ماشوم براولې یا ماشوم به له خبرو باندې پويدو لکه لوی سړی خدا سي پاسانه نه دوک کی کړه ناغه ماشوم لوي په دې نوک سيایو لا بولا اده ورسته کور کې ګرځیدل جارو مارو به والا دې ماشوم لوي اوس په پیریان راشي جارو به وای اده زه به سکی چړکاو بکی نا خو بدای چړکاو ولو څه دی ولې دل ویاو سوک جارو وای څه پوښي په خبره وانه بس هغه خپل پیسي میسي وګټلې په نوک تورولو کې څه نه کیږي که سو کوئی غل معلومو دا دروغ وای څو کوې سکم پیغمبرانو ته د غل پته نه لګی دنو اې د موسی علی السلام په دور کې وراره را پاسې دلې ترې قتل کړي تاسو دا اوله پارا کې راشي ابه هغه د بل چا کوسو کې غرزولې ا موسی علی السلام له وی زما د اثر بس دی وجلې مقصد دا و چې د امي راسمن پاتې شي او دینه بمراله دیت والی نو موسی کلیم الله ته د قاتل پته ترغېونه لګی دا چې بر مالک و هیونه کدا چې د رسول الله علی السلام په دور کې وو وید ابو بکر رضی اللہ عنہ سره یو ملمت دی راشه یو تاسو ته روایتو کې براشه د دنیا د ټول اولیاء شراجه مکه نو د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم دې کده خو خارو پسې مرسه د کو برسه نو هغه کس ته غلا وکا او هغه ټول شپه تهجد کول جړل به الله دې رحم وکړي چې په جړاو په تهجد ووم ډیر سند کیږي ډیر په بده کیږي نا نو هغه لټول نو هغه به الله دې تبا کی وي دمر پاکي کورانه نه چاغلا وکا هغه قلب وي اغلا نه چا سر روتا هغه سر روتا خود امته افضل ترين شخص تا د غلطه نوع دا چې وي زه غلا معلوم ده دروغ وي اپ دې دروغ باز عوام سشي دوکشي اکل ګور ده شي کنه چې پسلو خبرو کې وشه سمې مخري شیطانی کاری کنه کله سړی سي سمې مخري نو هغه سمې د وژن خلک بیا لګیای دي شیطانی کار پسې نو نجومیان او تسلل اوس بازي کلو کې مخزي نو ځان له خدا نه وایي چې علم نجوم ده خو نه غم لاس ګوري دای له مزه یې ګوره کلاړی نو د الله حبیب سوې سلوي خرزه به مو مزن قبلېږي بعضی خلق دازی دکانو کیا نجومیانو تا فالگرو تا علا سونا والا خیط پو سونتی کئی اکل اخبارونو کی مرادی چی نجومیانو ویلی جدا سی بکی اخلق د قرآن خبره نه منی دا چاوالا منی دا نجومیانو منی دا شیطان او نفس دا اوی پری چی دا نجومی دا خبرو منی اپا دی تصدیقو کی چی دی ایمان او دی سیزونو نا کنگال شی دا پا دا غسلو رو ڈالو کنو بنای ڈھلوا دویم دے مشرکین بالعباد هغه مشرکان چې د الله بندګانې د الله سره شریک وي صدار ګرځولیو ادي کې مختلف آیاتونه په دې نوع کې راغلي کله الله د مشرکانو د خدایانو نمونه ذکر کړي اگر دا مسله اهم په دې ده زموږ دی مشایخ تعالی دی قبرونه د انوارات نډکی یو تکلیف په دی خبرو چوی د بوتانو آیاتونه دی وایي دا وایي د اولیاء سره لګی یدی په لور عبادت د غیر الله شرک دی نو کاغه بوت دی او کولی دی کاغه قبر دی او ژوند دی خو به وی جنا نه دی سره ویل لګوي څه پوښوي په خبره باندې د غیر الله عبادت شرک دی ناغه بوت دی او کاغه ولی دی او کاغه خبر دی او کاغه سند او کاغه ژوند دی او کاغه مړ دی خو چې ته د غیر بندگی کې دی تسوي دی ته شرک وای نو دی بارک اول عنوان د دې مشرکانو د خاص معبودانو نمونه ذکر کړي لکه وګورئ تاسو سوره مائده و مفارکی او آیات غرید سوره مائدی یو سلش پاڑا سم نمبر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یاد کا غوخ چوب فرمائی اللہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام حدیث کی دعوہ پاتے دستا سو کتاب انہوں کی نورس رولی کئی از قال و از قال قرآن آیات چونکہ مخ کے ذکر دے ٹول نورس رولی کئی و از قال اللہ یاد کا وخشوب فرمائی اللہ پرزد قیامت میدان محشر کی یا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چت د مریم بی بی بچے انت قلت للناس آیا تا ویلی دی خلق ته دی مشرکان او تا او دین سوارا او تا اتخذونی چونی سیما و امی او زما والدا الہین دو مددگاران دو معبودان من دون اللہ ما سوا د اللہ نام اگر صاحب کتاب دے توجہ مده کنا اللہ لفتح دے چی نسوارا دروغ ہوئی خوچی پچے دروغ جوڑ کنی نو میدان محشر کے داغ پخلے دروغ جن کئی کپوی نو شوی په خبر بانے حجت او دلیل پی قائم ای تا ویلیو دی مشرکانو نسوارا او دی خپل امتا چونی سیما او زما دا والدا الہین من دون اللہ دو معبودان ما سوا دا اللہ نام ادا گورے زڑا خبر دا اسنائی ندا اسم وید وی فلانے بابا را لپا خوب کی راغے چی گورا تالا دا مشکلات تی دور لدی لدی گردی دا مالا ولی نغازے اسوک ولوی تا بیمار ایستا ایلات ڈاکٹرانو سن نشتا لارشا دا بابا سے قبر سر بودشی آبا تالا خوب کی علاج خیئی سبا خیئی وی دا سیرا لوی نو دا زڑا سنائی خبر نا دا زڑا خبر را چیز ما عبادتو کاو داو کاو کا قال سبحانک او بفرمائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاکی دتا لرا تد شریکان نپاکی ما یکون لی ندی مناسب ما لر ان اقولا دا چیز ہوایم ما غ خبر لی صلیب حق چی ما لر داغی ویل حق و درس ندیب ان کنتو قلتو ہو کچری مزج ما دا سویلی فقد علمتا بشکت پی پوہے تعلم ما فی نفسی تپوئی گی پاغا چیز ما پا دی زڑکی دی ولا اعلم ما فی نفسک اوزن پوئی گم پاغا چستا پا نفس کی دی انکا انتا علام الغیوب بیشکتی پوئی دن کے پتمام پٹو سی زنوب انکا انتا علام الغیوب اگر دا مسئلہ برستو درس کی ذکر کو علام دا مبالغی سی غرا بعض علماء یو قاعده ذکر کرے وی قرآن کی چه مبالغی سی غرا شی مانا دا مبالغی بنی مراد ولی دا سی وی تو دے سمیووی سوال سدے قرآن کی چی صیغه د مبالغه راشی و ایمانا د مبالغه بنی مراد ځکه ذهن ته ولټه دا سره دي کومګ دا سی مانو کو بشکتی ډیر پوی دن کې پپټو سې زونو نو ذهن لدارا دي چې ډیر بالا پوی کې دې شي د انور کډیر نه پوی کې لخوا پوی کړه نو صیغه د مبالغه کې داغه معنا بنی مراد ځنی وخت ولټه سره شي نقصان راځي انک انت علام الغیوب بشکتی پویدن کے پتمام پټو سیزونو وګوره د مشرکانو د معبودانو نومونه واغسل چی صالح السلام نے او دا غوی والد دا سوره توبه وګوره لسم پارکی نومنالی د مشرکانو د معبودانو سوره توبه لسم فارک رازی آیات گورئی درشم نمبر آیات درشم آیات دی سوره توبه لسم فارک گورئی وقالت اليهود عزير ابن الله اولو يهوديانو چې عزير عليه السلام العياذ بالله الله زويد وقالت النصارى اولو نصارى المسيح ابن الله چې مسيح عليه السلام د الله زويد ور دای د معبودانو نومونه واغسل کې او سم ګور دای دار کې ددا زمونږ د دې دور دا نوجوانان د کفارو د ملکونو په سیمړی اکل په کې مولا له په دوایو کا دوار الهو کا نو کتی مقتدی ولا دوانه کې خوشړی دي یو ځل یو ورو کې شهر اوسو ودا مې ورواره ده او ور سره مې دې د کافرو په ملکونو کې وته تخپل ته پوسو کا د الله کور کې ناسما ماشوم لوي بچي تاسو سکول لاړ شي ویړم به پیریډ زمونږ دای د نسوارو په ملکیو چې مونږ سره دا یادې شي صالح السلام د الله زوی دی ایسا یو ماشوم دی یو ماشوم سکول لاړه اته ور سره دا شي یادې ایمان سره وای دا ورنه ورکته کیږي کنه ورکته کیږي د دې ته دا غي دعوتي سکولونه وای څورته وای تاتا اگر دلتا دینا پریدی اوال تا دل اجازت درکڑے کافر مو خپل ملکی پریدی اوال تا دل اجازت اغلا پتا دا چه دے راشی نو دے بمبی خوند شی او یا با نصرانی یهودی شی او که دینی نو بچی خوی بل یقین با یهودیان او نصوارا کی گی نو سم گرائی دا عقیدہ دا او دا دے دعوت چلائی چیسا علیہ السلام سرے عیسیٰ علیہ السلام وی دا دا اللہ رب العزت زوی دے تو گورا نمونے واغستن چې يهوديان او ځان ته عزير عليه السلام معبود جوړ کړو او نسوارا او مسیح عليه السلام ذالک قولهم بافواههم دا ویناد دوی د پخلود دوی یذواهون قول الذین کفروا دیو شان دکای خپل خبره د ویناد کسانو سره چې کافر من قبلو د دین مخکی قاتلهم الله ولعنت دکی دوی لر الله انا یوفکون کم پل دی لحق و د توحیدنا وارو لشول نگولا دا مشرکانو دا معبودانو نمناخلی سورہ سوافات گوری سورہ سوافات درویشتم پارک رازی او آیات مبارک دا غیو گوری یو سل پنوشتم نمبر یو سل پنوشتم نمبر آیات گوری چې قرآن د مشرکانو د معبودانو نمونا اخلی ایتو پی پوئی چی دا سو آئیو راشا دلتا کنا لالا مام تا دمو زور تعلیف سی دلتا راشا در راشا در شابا زمکا خویا خبر مانے دیرا نی لے گی کنا سموئی او دی لیکل سمی ہوئی آبائی وایا مشرکین بینے بات مخ کی تیر شو اس پا کسو شورو دی اے قرآن حکیم دا مشرکین بالعباد پا سلسلہ کی یو عنوان دارے کل رید معبودان نمونا لی اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین الیاس علیہ السلام قوم تا مخل اولار دے دعوت ورکی اگر دا انبیاء وجیب دعوتی مخامخ پا مخامخ خبر را وی آیاتا سراب علی پہا جتنو کی باعل را و تذرون احسن الخالقین او پریزی اغڑیر خیستد جوڑون کنا اے دا مخلوق لچے دا خلق نسبتو شی نو مانا بے دا سونعی وی زکا مخلوق جوڑول کولے شی خو پیدا کول نشی کولے کپوی نو شوی پا خبر آم دا خالقین پا مانا دا سوانعین دے خالقین پا مانا دا سنے دا سوانعین دے زکا خلق لئن الناس یسنعون ولا یخلقون خلق یو شی جوڑول شی او خلق پیدا کول نشی کولے ایدا بال اصل کی دیو سڑی نمو بیا دید آغا پنم بد شور کو امام قرطبی ذکر کری وی فکان الشیطانو یدخل فی جوف بعل شیطان بد بعل پدی خیٹا کی ورننواتو ویتکلمو بشریعت الدلالہ او خلق لبه د گمراهی د شریعت خبره کوله والصدنت يحفظونها د دغه بعل بوت منجوران ودا خبره را یا دوله ويعلمونها الناس خلق لبه د دي تعلیم ورکولو او دا د سرو زرو جواهر القران کی وای سلیرش غزا د دي لمبای وا او سلور سو منجوران یو سورا سلور سو منجورانیو بال اصل کی سڑیو بیا داغ پنم بود جوڑ شوئے دے نگو رد اللہ پیغمبر الیاس علیہ السلام وی اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین آیا تاثر آب علی پہاجتنو کے مشرکانو بعل راب او پریگ دئی اغڑیر خیستد جوڑونکو نام دارنگیو گو رئی تاسو قرآن حکیم ذکر کرنے نے سورہ نجم گو رئی اس میں سورہ نجم راڑو لیو قران د مشرکانو د معبودانو نو من ذکر کړي ویشت مبارکی سوره نجم رازی او د هغه آیات مبارک وګورئ نلسم نمبر افرئتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى نلسم او شلم آیات مبارک وګورئ افرئتم اللات خبر را کیتا سما تدلات بارکی ادا لات د مشرکانو یو لوی معبود لات اصل کې سړیو لکه بخاری شریف کې د باز سلف و قول نه وی لات او دلته مو اصولو کې ذکر کړی دي دا لات سو دا یو نیک سړیو او د و یلت سویق للحجاج او دې کې عبارت کې غلطی ده سو کې دي کړه د سویق په ځای باندې وکان یلت السویق دبا حاجیان و تسطوان می دکول او آب پسکول نجد مرشو خلق د قبر نراتاو شو خلق د قبر نراتاو شو نور قرآن نم ذکر کرے وزا یو جنی یو او مشرکانو بددی بادت کولو تاب مشرکین بالجن کی تفصیل راشی وزا سوا پیرائی وا په یوونه کې نه نهوتی وه خلکو سره خبرې م کولی ومناته سالیسهتهلوخره مناتم د انسان نوم دی او منات درمبل دارنګورې سورې نو چې قرآ د مشرکانو د معبودانو نو مونه ذکر کړي دي لکه سورې نو وګورئ یو کم دیرشم پارکی سور نوح رازی او داغی آیاتو گوری درویشتم نمبر وقالو لا تذرن آلیحتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا يغوث ويعوق ونسرا نوح عليه السلام د دعوت مقابله کې مشرکان وای وقالو ویلو مشرانو کشرانو تا لا تذرن الهتكم خام خام پرګ دې معبودان خپل د نوح عليه السلام د دعوت د وجنا ولا تذرن او خام خام پریزی دی پنزو لرا مپریزی ود لرا او نسواع لرا او نیغوس لرا او نیعوک او ننسر لرا دا گورا پنزو نمون شول دا پنزو نمون شول علماء لکلی دی اغاثت اللحفان کی ابن قیم رحم اللہ وی امام بخاری دا قول ذکر کړي وای کانو قوم صالحین من بنی آدم دا نیکانو په بنی آدمو کې او د دې تابعدارو دای په سی بدلل لکه نیکانو علما او پاکو خلقو په سی خلق زی نو کله چې دای مرشول نو هغه تابعدار ډیر خپشول نو شیطان ولوی شکلونه جوړ کای شکلونه جوړ کل نو چې دا خلق منشول او بل پیړی رااله ابلیس ول راغه وینما کانو یعبدونهم استاسو مشران خو بد دی عبادت کولو او د دې په وسیله به بارانو نو غختل فعبدو خلق عبادت شروع کو خلق عبادت شروع کو او دا پینځواړه بیا رستو په عربو کې بددي عبادت کیږي لکه تاسو اصول کې 160 صفه کې وای ود بدومۃ الجند القبیلی د فارغان له معبود جوړ کړو او سوا بنی حزیل قبیلی د پارا یغوز د بنی مراد د پارا یعوق د بنی حمدان قبیله د پارا او نصر د بنی حمیر قبیله د پارا دا معبودان ځان ته جوړ کړیو. ادا غره دا سرات غره زمونږ پورې را رسیدلی دی بشران روزم پته دا چې غشیر ولې یاد وی پیران خو به ټول پیران دي خو دې پینزو به خریده غشتل دې دل دا یادول خا چې وی ولا تزرن ودن په خاطا سول یاد دي بشران ولې یاد دي چې سکار به نو پی دنیا ډه رقم وی پینز پیسی می منلی دی یو یو په نو یو پیسې پینزو پیسو تل می منلی اخوزو بوی وی پینز بوٹه غنم باورکو دید دیتولو سو کولا برخی کولا لکه با اغین روسو بیادا شورو شوچی اولا سمه بیور کولا نوسم بازی کڑو والا مشهور دی جغبا کڑی لکه با مکی خو ناول بی اولا سککوری جوڑ کل دی پیرانی پیر رحم الله پا نم بیور کل بیا بی نور خرسول نتا سوارو دی نظر عبادت دی دا بچا دا پا رہی دا دا اولیاء او د پاره نه وي دا دا اولیاء کرام او د پاره نه وي دا یو عنوانو قران حکیم د مشرکان او د معبودانو په مختلفو الفاظو سره تعبیر کړي کله لفظ عبادت ذکر کړي ها بھائی کله څه کړي لفظ عبادت ذکر کړي لکه ګورئ تاسو سوره اعراف نهمه پاره کې آیات دے 194 نمبر ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان الذين بيشكا كسان تدعونا شتاشرب لي مشركان من دون الله ما سوى الله نا عباد امثالكم دا هو عاجز بندگان دستا سو غنتي دتا عاجز بندت څنګه ور اورسي رامدت شي فادعوهم نزيد يروب لي فليستجيبوا لكم نزيد قبول والو قصاص دبلن او دعوت ان كنتم صادقين كيتا سرشتني دغور تعبير دي کو په لفظ بعد و يتم مخلوق دا مخلوق و دارنګي سوره کا فغوري پاڑسم پار ابتدا کی دو سورہ کہف آخر نے آیات گرئی یو سل دویم نمبر تعبیر تی کئی پلفظ دے بات سرا افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا آیا گمان کوي هغه کسان کفرو چې کافر دي ان يتخذوا داشي نیولی دي عبادی بندگان زما من دونی اولیاء الاو زمان معبودان و مددگاران انا آتدنا بیشک تیار کرده مونگ جہنم للکافرین نزولا دپارد کافر من مسیاب حدیث سوک مرادی ملائک عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام و طول معبودان اگر آیات تلک سو چکے دو پیری پکی لفظ دو کفر راہے اللذین کفرو او للکافرین نزولا دا چاہتا وئی اللذین کفرو ان یتخذو عبادی و وَيَزَمَا بَنِدِگانو نه مددګاران جوړ کړي ايل سجدي کوي ايل رکو کوي اي راب لري اي را مدد کوي دای په نوم نظر منخت ور کوي د ذوذلي لفظ کفر ورته استعمال کو نقل تعبير کیږي په لفظ زيبات سرا او کله تعبير کوي په لفظ الذين سرا اے مشرکین بالعباد کی دا درم عنوان شو یو خطا سوار دن نمونه لی درم لفظ عباد ورته استعمال ای درم لفظ اللذین ورته استعمال ای اگر ایتاسو سورہ نحل سوار لسم پارکی سورہ نحل رازی او داغی آیاتو گرئی شلم نمبر وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَالَّذِينَ هَوَكَسَانِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ چِرَابَ لِيَدَا مُشْرِكَانِ لَا وَدَا اللَّهَنَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اَغَيْسَ شَيْنِ شِي پِدَا كُولِ وَهُمْ يُخْلَقُونَ او غی پیدا کړی شوی دی ور موجود استلال زمونږ لفظ د ولذین ر ولذین بوتان تنوع یستعمل للرجال یعنی اغه رجال اغه ذوی لقول چې دای په حاجتونو کې اغه ترا مدد شوی الله الا یخلقون شیئا اگر تاسو نحو کی ویلی واو نون سره جمم د ذوی لقول د پار رازی لا یخلقون شیئا واو نون سره جمع چا د پار رازی نشی پیدا کولیس شی وهم یخلقون او غی پیدا کړی شوی دی دارنگی سورہ حج گورئی چې د مشرکین بالعباد نا تعبیر کوي په لفظ الذین سوره حج ولسم پاره کې راځي د ولسم پاره اخر وګورئ او آیات مبارکه وګورئ در او یایم نمبر انارا سره دې درس کې نه چلے دی وای دي کسی تکړه سړی یار وا پمن لایې بای هغه تا سیدا سیدا لکه بیمارانو غوډې لاسونو خځو یا قلم دې له بیدار سړی پکار دې سوله پکار دې تکړه بیدار سړی پکار دې یا ایها الناس خلقو ضرب مثل بیان کړه شو دې او مثال فاستمعوا له نغوکی دی غیتا ان اللذین بیشک حق کسان تدعون من دون اللہ چتا شراب لیما سواد اللانا نگر اللذین اقل مندو توی اگر چی من دون اللہ سرپا کیوں موم راغ بیشک حق کسان چتا شراب لیما سواد اللانا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا هرگز نشی پیدا کولے امج وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ اگر کٹھول ور تراجمشی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا کو تختی دلی مشرکانو دا معبودانو نمچ سشے کما نظرانو شکرانے پیش کنی او مچکی ناستو دخو اخلی سرے و تختونو لا يستنقذوه منهو نو دا غمچ نیم دے اخلاصول نشی گورا قرآن جن معبودان باطلہ و عجزی ذکر گئی کم زیلے خبر ہو رسولا و یاد امچ نسا شی اخلاصول نشی اتو امال بزوی راکے امال بدا کے نما بیڑا با پار کے اگورا بیدی نئی سارا اقل سڑی نسا شی لار شی تا سگورا سوک جمڑ کی گی نو خلق ولا لاسخ په سم کی چمړشي سترګي ولا پټي کی زنه ولا وتړي زکه دا ور لپته د کچری دا څنګه نه کو نو د دخله په کلاو پاتې شي سترګې وېسي شي کلاو په پاتې شي بیا به د مړي غسل موریدلې فقهاء کرام لیکلي چې او دس بواله وکي او دس نه پس په غسل ورکه خوې خلاو پوزه کې به ورته وبنه شي اصل وند کپڑا مو پڑا هوا ځکه کتا و نخله کې ابو واشو دا بروبا شي وسوک تبای د ابو در ایسو وسره نه نه پاتې شوی پوزه کې به وبنه شي تا هوا شو لې خو به بروبا شي وسوک هغه نه پس کفن شي جنازه پیو کو پخاورو کې خخ کو بیا ورته سورہ چې خلک کوئی عاجز له دعا وکړي دیو سورہ چې پس کلاړ شي وي مشکل کوشا او حاجت رواله ابا او رو رسي د سو کوئی په مې کټواړو لو اسو کوئی په بلای نه استه چې تاسې په بلای کې نه استو تازارو لستړې کولو او غسل به خپل کړې وکړه نو دا عقل د بی دینه سره سوي بیدینای سرا اقل لارشی دا بیدینای سرا اقل سلین لارشی که اقل وینو بیا بیدا کارون نکھولے الہ العالمین ویلا یستنقضوه منه داغن اخلاصول نشی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے غختن کے جدا سی مخلوقاتو نغواری والمطلوب او دا هغه چانه چې غختل کې دی شي سلورم ګور کله تعبیر کوي په لفظ د من سرا دا به قرآن کې زه فز ډیر راضی لفظ من او ما اگر چې د عموم د عادت ندی خو عام اکثر استعمال د من د زویل کول د پاره او د ما د غیر زویل کول د پاره وګورئ آیات د سوره الاحقاف شپږشت می پاره اول مخ وګورئ پنځم نمبر آیات وګورئ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون او نشت دلوی گمرا داغ چانا یدعو من دون اللہ چراب لی غیلا ودالانا من هاغ چالرا وردا لفظ من زمون موضع الاستدلال لے لا يستجیب لہو الى یوم القیاما چی قبل والے نشکو لدوی دا پارا درز دا قیامت پوری وهم او دا معبودان د دې مشرکانو اندعائهم د دې د دعا بلنی او را مدد شنا غافلون خبر دی او کله تعبیر تی کای په لفظ زما سرا تسویم شو ها سویم شو دا ها دا پینځم شو ګورې تاسو آیات د سوره مائدی شپغم پاره آیات وګورئش پغو یایم قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا او فرمایا تعبدون آیاتا سو عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دلانا ما دہا غچا پورا لفظ میرانو دیکھیں عموم دیکا اقل والدی کا غیر اقل والدی لفظ مالک دا غیر زویل و قول دا پار رازی ندادا اقل والو دا پارم رازی ما ده غچا لا يملك لكم ضرا چغی مالکان ندی تاسو د فار د zarar د فقولو ولا نفع ند فیدی رسول والله هو السميع العليم او الله ده الله اريدن کیو په هله درې منو او مشرکین بالملائکه درې منو ادا په انواع د مشرکانو کې مشرکین بالملائکه دینه مراد هغه مشرکان دي چې ملائکه د الله سره په عبادت کې شریکول او قران حکیم کله د ملائکو نتابیر کوي په لفظ د البنات سره یدي مشرکانو دا خیده چې د ملائک د الله لونه دي یې د لونو غنتی دي لکه څنګه والدین د خپل لونو نه مجبور کی ندا سے علی اعوذ بالله اللام د ملائکو نه مجبور کی نمونگ با دوی توائیو او دوی زمونگ سفارش با اللہ تا کوی او پا اللہ بانے با زمونگ حاجتو نا پورا کوی مشرکین بالملائکہ لکہ سورہ انعام گو رئی اتم اپارکی آیات سلم نمبر وہ مپارکی دے تا پارے شہو مدی کلی نو خطار آغلی تا سم کئی ہے بھائی وما پارکی سلم نمبر آیات دے وجعلوا لله شرکا الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله ومكرسلوا دي مشركان والله لر شركاء الجن شركاء الجن شركان د پیریانونا ایسداران د پیریانونا وخلقهم اعلان کی اللہ دا پیریان پیدا کنی نچی یو پل خالق دے بل پل مخلوق دے نو مخلوق د خالق سره څنګه شریکان کی وخرقو له بنین و بنات او د ځان نه جوړ کړی دی الله لرا زامن او لونا بغیر علم بغیر د علم نا سبحانه پاکی د الله لرا وتعالى اوچت او پورته دی عما یشفون دا اغنا چې دا مشرکان ورته کوم صفاتونه بیان ای وګوره دې ملائکه ته موږ موجو له استدلال سره بنات به ملائکه ته وي دې ملائکه ته سوي بنات به ملائکه ته وي دارنګي سورہ نحل وګورئ سوار لسم فارکی اوم پنزو سم نمبر آیات گورئی ویجعلون للہ البنات سبحانه ولهم ما یشتہون دم مشرکین بالملائکہ بارکی وئی آیات دے اوم پنزو سم سوار لسم فاری سورہ نحل او گا مکرر ویدا مشرکان اللہ دفار لنا وی علا عیاض باللہ دا ملائک دا اللہ لنا دیا پشاند لنوی دی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا ولہم ما یشتہون او دی مشرکانو دا پارا غدی چی دی خوخوی مشرکانو پلور بڑیر بدگنن زوی بے زان تخوخونو وی اللہ تدلور زان تدلور پا نسبت سمر خفکی گی ابل پالا اللہ تا نسبتو نکے دارنگی امور ایدرے میاد دسور سوافات دا مشرکین بالملائکہ دا رد پارا د سوره صافات آیات د اوسریو کمپنستم او پار د درویشتم ويجعلون لله البنات سبحانه فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون تپوسک حبیبا ددی مشرکانونا علی ربک البناتو آیا استاد رب دفار لوندی چیدئی وی ملائکی لوندی ولهم البنون او دوی دفار زامندی نام ددغ مشرکین بالملائک رد دے سوره زخرف غوری پینشتم پارکی او داغی آیاتو غوریش پاڑا سم نمبر د سوره زخرف د سوره زخرف پاڑا سم آیات مبارکو غوری ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين دا استفهام انکاری دے دفار د تعجب ام اتخذ آیا نیولی دی اللہ العیاذ باللہ مما يخلق دا اغا مخلوقاتون چی پیدا کریری دا سمر مخلوقات دے نزان تیتی نیولی بناتی لنا دا سمر مخلوقی دے مشرکانو زان لے پکی لنو نیوی دا خود تعجب خبر دا و اصفاکم بالبنین او غرکڑی ایتا سو پزامن سراب ندام د مشرکین بالملائکه رد دے وګورئ یو آیات سورہ نساء کی را روان دے پینځمه پارا کې وګورئ آیات یوسل ولسم لکه امیر سے منیشتے رہے ہیں امرگر ایسے شو کشتا سے شو وہ کیسے کہیلتا جب کہ تولے ایتے سکے زردر اللہ سنیوے لے راو علاو کر اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا نَرَابَلِ دَا مُشْرِكَانَ مَا سِوَادَ اللَّانَا إِلَّا إِنَاسًا مَگَرْ زَنَانَا ورد اِنَاسًا دیده کی گھنے مانا گانی دی نو دیده غیو مانا پہ اعتبار دا زمون تائید دی سوک دینا سن مانا کئی اوسانن سوک مانا کئی ملائک او دا اینا سنی زکوی چی دی مشرکانو با ملائکو تا زنانوی ورزمو دا اہل سنت والجماعت دا کی دی مسئلہ دارا ملائک دا اللہ او مخلوق دے پا ذکوریت و نوسیت مانے محصوف ندی لکه موږ څنګه نارینه او تسړی وایو او خزو ته خزي وایو ملائک نه په سړی توب موصوف دی او نه په خزي توب موصوف دی دا الله یو معصوم او پاک مخلوق دی رسول چې ملائک او ته زنانو نسبت کوي تاسو ته راشي په سورې نه جمع کی وای ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانسا سورہ نجم کې وای کوم خلق چې قیامت نه بنی دا غي ملائکو تا د زنانو نمونه کی دي اے ملائک الله پیدا کول نو مونږه ونا او نو ملذری ملائک چا لذری لري اني په خپل اصلي شکل کې سوق لیدي شي نی پخپل اصلی شکل رسول اللہ علیہ السلام سو مکو کی جبریل علیہ السلام پخپل اصلی شکل کی قتلے وزری پیلاو کې نو ټول د اسمان طرفونه پټ کړل. وګور ملک چې رشاو کو ټول خلق په پندوري او مړ پراته وی د ملک د لیدو برداشت شوک نشي کوله. د الله وی چې د مشرکان وی چې د ملائک زنانه دي وی ولې دې لیدلې ماشي ملائک پیدا کول اشهدو خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون يدعون من دونه إلا إناسا نراب لنا مشركان ما سوى دالنا مگر ملائك او إناس زكو ديبو دازنا ندي او داد الله لا يعزب الله لنا دي وإن يدعون إلا شيطانا مريدا او نرا بلی دی مگر شیطان سرکشا. سورہ بنی اسرائیل گورئی د مشرکین بالملائکہ درد پارا. سورہ بنی اسرائیل پن لسم پارا کی رازی آیات گورئی سلوی ختم نمبر سلوی ختم نمبر آیات گورئی د سوره بنی اسرائیل سلوی ختم نمبر آیات وګورئ. لغی کم د مشرکین بالملائکه سر دی ذکر کړي افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما افاسفاکم ربکم آیا غورکڑی دی تاسو لر رب ستاسو بالبنین پزامنو سراب مشرکانو توی تپزامنو خوش آلی واتخذ من الملائکت ناسا او نیولی دی پخپل العیاز باللہ د ملائکو نلونا انکم بیشک تاسو لتقولون قولا عظیما خام خواهی تاسو وینا لوید گنا. نداغا د مشرکین بالملائک ردو کله د دوی نه تعبیر کئی پا لفظ د اناس سر لکه دا لفظ دا نزل تمتیر شو سوره نسا کی کلتی تعبیر کئی پس سرا پا لفظ دینا سر لکسو اصوافاتو گو رئی دلوشتم پارا کی راضی آیات یو سل پندوستم لکسا غرور سو شو اے دلو آیا غرور دی سو شو او دلی گلو احانا بس خلی او گلنو آو سبالو لیلی سبن شنو آو اسم پکار داسی وی کنا زمو یو مرګره مو سره درس کې کېناسو په درس کې جګینیا خو نیک ډیر عمر درس کې کېناسو نو بچي یو ځل فیل شو مالا وی کدا ځل فیل شو کنه وی مدرسه کې داخلو شي چرته بل ځای کار نه نو بیا کوم ځای لرا لېږي پکار خدا دې وی لم تنالو البر حتا تنفقوا مما تحبون چې غوړه نه غوړه قابل بچي سړي ستره لېګلې د دین د پارا ته دای چې بل ځای کې کار نه دی ستره لېږي مدرسې لري لېږي په بنی روسي رحمت الله عليه به په خور سرحد مدرسې کوم باني چې وو او هغه وې مونږ ته روخ څوک نه رالي یو یا ګوډي یا شلي او یو طالب اوس غټ طالب هم دی هغه دای ورته راولي ګور هغه شو کتلې دا پلار خسړې او جدوم را خایسته بچي را لېګلې جا پاسې دوه پخ پخ ګړو نو مدرسې له څوک را لېږي چې بل ځای کې کار نه ابیا بل ځای کې د سمبالولو ني انا بیا داسي پرون داسره ډاکټر لچې مې وکړل د ټول بازار کې ګرځیدل اده دې څه پلا ر ډیوټي دا دایله دا چې له ټول ورځ مو قران لوکتر نو دا خو د برکت نه اوس لګ لارې کې مازیګر کې دې زوګزي چې او قابل قواله ګوري وګتا سلاموي چې بازار کې وړل څه نه کوي بازار کې چې ګرځي به په قران نه پويږي بازار چې ضرورت نی نو دا غره د ګناهونو نه ډکته سره ډکته یو خو ضرورتي ضرورت د پاره بهر دی لزه ته کاپی له هغه هم تاسو کوي نو پرون دې دا سلام نو ما په خیال یوم پکې پاتې نو ټول کابرین او صاغرین سلسله دی ا دغه سپه کې لار ساتله چې څومره ګاډی شي بل دې طالب پدی مشهور دی چې دې په ګاډو او بازار دغه کوي وای نو بس بیزار شي هغه جوټی کیږي بس بازار لته شیخ الحدیث سب خبر خدر لیا دے رکھنا شیخ الحدیث مولا محمد زکریا رحمه اللہ مہاجر مدنی ای بایو واقعہ ذکر کونے چیز در کورنا مدرسی تزنو اکل بازار کدر چی خلق را جمعی زوام چیز چل شوی چی خلق دمر را جمعی یو دکاندار لوام چیز چل لے ناو ای جمعنا سے ما خوب اخبر دکانداری کولا پتر را لنشت کساب نه تپوس کوم سبزی وال نه تپوس کوم و یو لم پتن وی دی کی طالب مخله راشی و ای ذولم طالب اس شله نو وی دی دا اول نو واقعیا شروع کی اخر پوره چې چرته سکیږي دی با اول کی بیا حکم دی کی بوی اخر کی بوی نو دا سړی چې مولا شي نو بیا خلک وی مولا کار روان کو ای چې ډرایور لډریوري نو ورزی اتا گاډی لکینو نو غو بدر دغه دغه پور جوړی دی پوری چې راځي بس جنگول وی اخو علم نه ذکر اخو ټول عمر بازار کې ګرځېدلې الله راکه ناسو شو کای کوله د لارې ذکر رسول الله علیه السلام وی لارې کې مکی نه که ضرورت نو کې نه به خدایي شرط نه لري لارې کې به نه کې دی او که ضرورت نه داغي سي دي داغي شرط نه یو په کې دا چاله به ګور نه نو دې کو ناس ته کتو د پاره دې یو شرط پکې څه دی وای که ضرورت یې لارې کې کې نه نو سبکې چاله وګور نه دې سره پر ناشته اکسترګي مولاو تړلې دی ګالې لار کې ناشتي کنه کنه کله کله پیر شه مولا زمونږ یو مرګره ډاکټر شه مولا دې بخیغه یو سړی ځان نه پیر جوړ کړو نو تاسو په موټور کې پوي غوږ ورسره څه خوش طبيعتي کولا ویلو یې اختر رزو کې چرته غیب شو نو چې سورې پسا مولا پیر شه ته خو نه زه خو حج نه تلوم کنه زمږ ولوی چې بای امنا او د عرفات ته پوښونه متي کوځا ویرانې اصل کې موږ حکومت سو خصوصي کار کې لګري وستر کې را لړلې وي نو مال د امنا او د عرفات دې پته نشته نو تاسو یو طالب چې د لارې شو کې اول ول ستر کې کلا کې تړای نو کبل ورځ کې ناستو نو بیا ورته سکاري دې خو ناشته د فارره دې وګور لار کې ناشته شرن من د ک ضرورتي د خپل شریعت شرطونه دي داغی سری دی شریعت خپل شرطو نری نو کوشش دا کوئی دیو ایرور میولی اگرو نخی اکل کن آغا سیم سبک نوی دا سی کابل کابل خلق پکار دی چې خلق سیوی چې بچه دی خطا کرن دیتوی دی بس درنگ دی کسات دی ڈاکٹر دی انجینئر جوڑی کی نا قرآن تکینا نو دیو ای که فیل شنو بیا بیا داخلو دا ګورې هغه ډېر د خسړې ته خبره کوله سیوی وی دا بچه می یو ځل فیل شو که بیا فیل شو بیا مدرسه کې داخلو نبی نوری شیف رحمت اللہ علیہ بھوئی جب از دا سیدہ بل سنینو اکم جے لرائی لیگی اگو رئی آیات دا سورہ صوافات یو سل او 150 نمبر آیات دے ام خلقنا الملائکت اناتا وهم شاہدون آیا پیدا کری دی منگا ملائک اینا سن زنانا وهم شاہدون او دوی حاضرو چی دیو ایداد اللہ لوندی او دا ملائکو نا زنانا جوڑی آیا پیدا کری دی منگا ملائک زنانا وهم شاہدون ادا مشرکان حاضرو موجودو چی دیور تو قتل چی دیو ایداد زنانا دی دغه شان یا تو ګورې سورې زخرف کې مراغله اوس مراړو لهو سورې زخرف 25مه پاره کې راځي آیا تو ګورې داغه 19م نمبر وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ او گرزولی دی مشرکان و ملائک الَّذِينَ آغَ مَلَائِكُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ چِ اغَيْدَ رَحْمَانِ بَنْدِگَانْ دِي اِنَا سَازَنَانَ او خزی مشرکانو تی خزی جوڑی کڑی اشہدو خلقهم آیا دی حاضر شیو پیدائش دی ملائکو تا ما چې ملائک پیدا کول نو دا مشرکان موجودو چې دی وی داینا سو خزی دی ستکتب شهادتو هم زرد چیو بلی کلیشی گواہی دی دوید دی پا ملنامو کی ویسالون او د دین د دې بار کې تپوسو پختنه بوکړې شي پرز د قیامت دارنګ وګړي مشرکین بل ملائکه د تردید د پارا سورې نساء شپږم پار کې آیات مبارک ده یوشل دو او یایم نمبر فغم پاردا 172 نمبر آیات دے لَيَسْتَن کی فل مسیح او یکون عبد للہ وللملائکۃ المقربون استنکاف ستوی نا اصل کی ذیخ پلا مانا دا انکف نون کافا دا پا مانا دا عیب رازی او دا بازی الفاظ و مانی اغیطوی تفسیر باللازم ادا پا تفسیرونو کی ڈیر وی نو بازی علماء دلن یستنکف مانا کڑی لن یعنفا ولن یمنا هرگز بد نگنی هرگز من کی گینا مسیح علیہ السلام ان یکونا عبداللہ چیشی دی عاجز بندد اللہ وللملائکت المقربون او نملائک چی اغی مرتبہ و درجہ کے اللہ سر نزدیلی اور آیات کې د دو قسمه مشرکان او رد ده یو د نسواراو چې عیسی علی السلام الله سره شریک کړي بل دا مشرکان او چې ملائکه الله سره شریکول او آیات کې اهل علم ذکر کړي وای عام قاعده دا ده چې ترقی د ادنان اعلا تکیږي ندلته هو دیده کې د اعلان ادنا لشوي اشکال مانزان پوی کوي عام قاعده سره چې ترکی د ادنا نه اعلی تکي دغه ګور د عیسی علی السلام مرتبه لوی ده او د ملائکو مرتبه د انبیاو نه کته ده نو ترکی د اعلان ادنا ته شوي څوک په سوال پوه شوي اشکال باندې پوه شوي د دې علماء مختلف جوابونه کړل خو چې په سوال څه پوي آ بھائی تبو کې خپ پوي شوی سلام څنګه آ څوک به پوي شوی بھائی لاسو چې ټول خلک لري جلسي خو لاسو چې توي کنا بھائی نو د دې اهل علم مختلف جوابونه کړی قاعده رب یو لغو غوږی قاعده دا ده چې ترقی د ادنان اعلی تکیږي دلته خو عیسی علی السلام د ملائکو نه غوره ده د ملائکو نه افضل ده نو ترقی د اعلی نه ادنا ته شروع شو نو اصل کې دی چې الٰه العالمین څه عجیب کتاب ده اے مشرکان و دیسا علیہ الصلاة والسلام عبادت قلو لی ویدین خارق العادت کارون سرگندیگی ناشنا ناشنا عیسیٰ علیہ السلام جب مڑی تویر آپورتشنو اللہ بجون دیکو پڑون چی بے لاس راخ کوا بروخ شو ابرس مرض والا بانی چی بے لاس راخ کوا بس شو ویده الٰه زکه دې چې خارق العادت کارونه تسرګندېږي نو دې ملائکه نه هم سرګندېږي بیا ها پوښوي په یو وجه خارق العادت امور د عادت نه ناشنا کارونه خود ملائکه نه سرګندېږي نبی چې عیسی علی السلام ته الٰه وایي ملائکه لبم وایي یا نسوارا او عیسی علی السلام عبادت زکه کوي چې دې بی پلار پیدا دې نو دې ملائکه خو نه بلارشت او نه مورشت قران حکیم دې ته وي قران ټکونا دې ته سوي وای ته چې وای چې دا غي بلار نو به بلار پیدا ده نو دې ملائکه خو نه بلارشت او نه مورشت نو چې ملائک الہ نه دي ځکه نسوارا ملائکه ته الہ نه وي خبر دې سره دي نو عیسی علی السلام څنګه الہ شو عیسیٰ علیہ السلام سنگا الہ شو یادا مانو دا دو مشرکانو رد کئی لکا سنگا نسواراو عیسیٰ علیہ السلام الہ جوڑ کڑیو نو مشرکانو دا مکی ملائک آلہ جوڑ کڑیو نو دا دوارا کسمو رد کئی لئیستن کی فالمسیحو ان یکونا عبدا للہی هرگز بد نگنی عیسیٰ علیہ السلام عیب نگنی دا چیشی دیا جزبند دا اللہ وللملائکت المقربون او نملائک چی مرتبہ او درجہ کد اللہ سر نزدیدی دارنگیو گرئی سورہ سبا والا آیات سورہ سبا دو اشتم پارک رازی او آیات سلوی اختمو گوری دا مشرکین بالملائکہ دا رد پارا سلوی اختم آیاتو گوری دا سورہ سبا دو اشتم پارکی ویوم یحشرهم جمیعاً فَكَمَرَتْ سِرَاجَمَ بَكِ دَيْ غُنْ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَتِ بِعَبَوْ فَرْمَائِيَ اللَّهَ مَلَائِكُتَا اَهَا اُلَائِيَاكُمْ آیَا دَادِيَ غَخَلَقْ چِخَاسْتَا سُتَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وُچِئَئِ بَعِبَادَتْ كُولُو پرس دا محشر با اللہ ملائکو لوئی دا غا مشرکان دیئے ملائکو چتا سوی ما سر شریک وی صدار گرزوری وی قالو سبحانک نو ملائک بوی اللہ پاکی دا تالرا انت ولینا من دونہم تدوز زمونگے علاود دوینا بلکانو یعبدون الجنن دے دیکھی جنن مراد شیاطین لی بلکیو دا مشرکان چه عبادت بے کولو دا شیطانانو دی سر با شیطانانو بوتانو کی ان خبر کول غیبان دی بوئی دارا سر سو خبر کئی ملائک خبر کئی بلکانو یعبدون الجن آیات کی دا جنن مراد شیاطین لی ویودای چې دای به عبادت کولو د شیاطینو دا شیطانان په بوتانو کې ورنن وتل او دای سره به خبرې کولې او شیطانان ورته شکلو نه جوړول دای به غنی دا ملائک دي اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د دې انسانانو پیریانو نه پدې شیاطینو باندې مؤمنون یقین ساتن کیو دریم سلورم قسم دے مشرکین بالجن با اصناف المشرکین کی سلورم قسم دے مشرکین بالجن دین مراد اغا مشرکان دی چه ده الله تعالی سره جنات شریکان جوړول اې د مشرکانو د مکی په زمانه د جاهلیت کې دای په پیریانو په نوم پناهي غوښتا دا مشرکان چې بکله یو صحرا او ځنګل کې دیرشول دشت بوا بیابان بو نذیبوی اعوذ بسید هذا الوادی زپناہی غوارم پمشر پیری د دې میدان او د دې دشت او د دې جنگل ولاکی نو پدی پناہی غختو کې د الله سره شریک وی صدر جوړ کړو او اصل کې سلف ذکر کړی وېدا پیریان باندې انسانانو لري دل کوم شي بده رال نه بو تخسیدل نه لپته ولګي د شریف زموږ نه یریږي نو انسانانو سره نخري پیخي شروع اوس هم سمره جزان ته سو کیه راي نو دور ویل خط ورکی نو دای بداوی اعوذ بسید هذا الوادی قران حکیم د دای ردم پډې رسایونو کې ذکر کړي دي لکه وګورې آیات تاسو سره اړول یو د سورې انعام دومه پاره آیات د سلم نمبر د کې د مشرکین بل جن رد ده پکې تاسو مشرکین بل ملائکه وي اوس هم ګورې ډېر تعویزګر سری چې تعویز وګورې و یا جبریل او یا اسرافیل او یا میکائیل په تعویز کې ته استمداد د غیر الله نه غواړي وجعلوا لله شرکا الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم وجعلوا لله او غرزول دي مشرکان والله لرا شرکا الجن صداران د پیریانونا وخلقهم او حال دار چلا دا پیریان پیدا کنی وخرقو له بنین و بنات بغیر علم او دا زان نے جوڑ کنی دی اللہ لرزا منو لنا بغیر دی لمنا سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی اچد دیت عما یصفون دا حسنا چدا مشرکان دا اللہ کم صفتنا بیانی ورد آیات اس مکھ مگر راڑو لیا اس مگر آوارو لیا تا پس فرق پوشوی ماشاءاللہ سوک سوک پوشو بھائی دا گواندی داری واما تا پوشوی مچے پی سنگا پوشوی تا سنگا پوشوی تا آیات موز مکھ مگر راڑو اس مبیار آوارو لیا وایا تا وایا تالا واما ته به پوه شئ څنګه سره پارا مخکې مو د مشرکین بل ملائکه پرد کې راړول چې دایو ملائکه ته ویدا د الله لونه دي او اس مبارک راوړول اوس د مشرکین بل جن پرد کې دي وی مشرکانو پی ریانم دا اللہ سر ایس داران گرزولیو اگر دای دنم پناہی بے غختا داغی دنم پناہی بے غختا لکا اگر ای سور سبا ددغی مشرکین بل جند رد پارا سور سبا دو اجتمع پارا کرازی او آیات دے سوار لسم نمبر فلما قدنا عليه الموت کله چې فی سلکړی و مونږ پاغوی د مرګ په سليمان علیه السلام باندې هی الله د مرګ فیصله وکا الله هر چا ته مرګ لیکلې هر څوک به دا مرګ سکی کو خوخې دا او کو خوخې نه دا وګورئ تی په وګورئ غم غورې د دې نه دی چې مونږ به مرو مرو خو بارسوک بمري غم د دې دی چې مرګ ایمان سره راشي مرګ سره راشي ایمان سره راشي وګوره کی ایمان سره راغې او د الله فتوا ته تابعدارۍ کراوې دا د کامیابی مرګ دی ځکه علما او د شهادتې حکمی باره کې کتابونه لیکلي. یو شهادتې حقیقی وي چې میدان کې د کافر سره سړی ته شهادت میلا دي، ته وي شهادتې حقیقی. یا یو حکمی د دې تقریبا اهلین مسیوکه متیا اقسام ذکر کړي. یو پای کې دام دی چې چا باندې د الله په تابعداري کې مرګ راغې دته د شهادت مرتبه الله ورکه. لکه مسکی ولاړې مرګ راغې، تلاوت د کولو مرګ راغې، ذکر د کولو مرګ راغې، د مس په انتظار ناشته مرګ راغې، حج عمره کې مرګ راغې. نو مرگ پا هر چا راضی. سلیمان علیہ السلام سا عجیب حکومتو پا انسانانو پیریانو ملائکو دارنگی حکومتو پا حیواناتو پرندو بانی. فلما قدوینا علیہ الموت هر کلچی فی سلکڑیو منپاوی بانی دا مرگ ما دلهم علا موتیهیم نو خبردارې نو ورکړې دي پیریانو ته علا موتیه په وفات او مرګ دا غوي الا دابۃ الارض مگر وینو دزمکی تاکل من ساعته چې خړلې وام ساده غوي. فلما خر کل چر افریوتی و غي تبینت الجن د دې دوه معناګانې درلته دي. په هشو پیریان یا سرګن شو پیریان خلقو تا الله کانو يعلمون الغیبا کچری دای په غیب پوی دے ما لبثو فی العذاب المهین نو وخت به نو تیر کړي پازا برسوا کون کی اهلی الملکلی. یو کال پوری پیریانو تا د سلیمان علیہ السلام د وفاتن دا زون لگی دا دی با خلقو لداوی کولی چی دی پا غیبو پوی لکو سم خلق وی فلانے تاویزون رو باسی. فلانے سکے تاویزون رو باسی او رکشو ایشے معلومی وې زګه د سره پیریان دي پهګه په خبره وانه. کله ګوره دا شوی دی په لګورې زموږ دي کتابونو لیکلي کله تعالی سو ګراشي بیمار دی او خلاوي په دغه چا سره کړی کمزه کی وې دا ستاسو ان غری کړی او کمزه کی وې ستاسو تنور کې خخ کړی کله قبرستان لبوز وې دی کې خخ کړی. اکل وای د بالخ د لاند دی دی ریشه چې د بالخ وګوري کوډه پکې وي. نو اهلی الملک دی وای د کس شیاطین تابې کړی. نو هغه شیاطین له وای چې شابه د سو کوړه دی چې بالخ د لاند دی ولې شي کله ولوی ان غری کی ولا کیدا کله سوې ان غریکی ول نو دا د دې شی روباسي دا ی خودیم دی پیریان تابې دي اکل راشي چې سسی مونږ سره مرګ دی ول تکي دا غوي ویډیو غری پلار په تعویزونو کول دا تعویزګرو تجربه کنه د دې تیار کوټې له سوکرا وړي هر کی بلب ملف نه بلیږي ځکه کبل بلیږي خو بیا د مکر نه خلا خبرېږي دا غوي برا چت کی سورې او زوی به کې نو لاو ناغره وی چې زه دا خبرې کوم ته تعویذ را غورځه خبر له مخيال له نو یو ځل دغه چې سګاک ولا راغره و غسر په خبرو شو الته هغه بچي تنگ دي چې په بابا وې تعویذونه را غورځو نو یو غو آواز ورکوې درو غورځوم کنه او یو غزوی دا چې وانه چې مرګ له وانه دا خپل کاروبار خرابولو کنه نو کله ګورې دا سي ویږي سو کې کس کړي څوک کې نه ولې د لاهور یو عالم اوس وفات شو په هر کړي کې دا تعویزګر ډېر دی نو یالته ولا دیوبن نفرې عالم اوس مخکې کلونو کې وفات شو نو مقتدیانو لوي زه په خوا اوس لږ وخت شو دي کورونو کې بیت الخلاګانې جوړې شي خلک بچرته تلل بار بتلل نو خلکو لوي زه سبا موز نه مخ کې بار تدا سي وتم نو بیا غفلانی تعویزګر په قبرونو کې تعویزونه خخول دې زره غم کولې جوز بګاک راځي په اندازې وګوره نو خود خخ کړې کړه الته په تعویز روزي چې خلکو پیسو شي پوره یقیني پراشي نو دا ګوره دا پیری موري دی او تعویزګر دا ټول سي ټول تجربه موږ سره یو کس درس کې وم کېنا صلی الله علیه و علیه وفات سے نو مالې وی ماړې را پیریم کړه خو سمه توبه استه وی ما والته دروازه کې یو سلور کسان کې نول دا وناس څوک براغه نه نه به تاسو کو هارو راڅنګه تکلیف ده نو چا وی بچی می نشتا وی ما بولوی چې څوک داسي وای ته ور سره راځي په خبرو رسیدې نه چا براغه هغه بل اس ویل دې بولوی تعالی جوړ د بچو ضرورت ده څه پوښي په د وی جی پیر ځای خو پغه بو پویږي څوک چې بنور مصیبتونو په مخ کړه نو دا یو لویل چې ته دې دا خبر یو کی راځه ولې چې په عزت الله رضا ده فار به پیر صاحب له بوز هغه باندې خو نمبر دی او زه زما سفارش سره وکړ لږ ضرور شي نو چې هغه بوز نو غلبې تا جوړ دا مشکلات یا ورتال تا غس کړو هل تبه ورته وی دی نو دا ګور د الله سو دغه وشوي صفائی دا عوام غریبانان پدې سکه دوک کوي او یو خزه و یو تعویزګر لراله وې ما خاوندر وخت کوي اجم هغه له ځې تعویز دلې کوم پیسې بدې لګي خو کته واله نو مانه به جرمانه وي مې تعویز دلې کوم چې خاوند خور ترازی په دا غاخونو کې کلک میسا نو بس چې خاوند به راغې دې په هغه تعویز غاخونو کې کلک ونی او هغه خواله پدې دې ور سره خلو اعلی د کاغوی چې په کې چې په خولي خنور غږ نه کولو اکوی به ډوړی راړه ډوړی راړه خنور غږ نه کولو بس د پیر څه تعویز چلی دو وګورو خيار چې دا جب خاون سره وي په دې ټکای ولې دا بغاخونو کې کلک نه سي چې دا جب را سنبال شي څه شي جب را سنبال شو بس خاون سره لیوانه خنو کیسې به سدا والا نو په دې طریقې او زنانه خدای پیغمبر علی السلام ویلي چې شي ناقصات العقل دی نو د تعویزګرو سره ډیر کار د سړو نی د چای ادا دعا کوي الله مواله مارکه کې تعویزګر تر جوړ شو بای ابا زه د خزی راضی به وي ډاکټر له چې خزی راضی بای ځان له دلایل ګوري نو دا دعا کوي چې الله له مان مو کې خو تعویزګر مو جوړې چې بیا د خزی پر دای را ماتي دي وې شیطان چې چا څوک گمراه کول نشي الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي نو چې ستړي شي بیا ورته د زنانو په لار راشي ان النساء حبائل الشیطان حبائل وې جال تا او رسوت وې تاسو ګورئ خلک جال باندې په خوا به مړزان مرغۍ نشي ا په جال باندې خلک د زمروخ کارب کوي وګورئ تاسو آیات مبارکا د سوره صفات سوره صفات د ریشته مبارک راځي او تاسو راوړل آیات د اوسل اته 15م او الله دې صحیح حکومتونه راولې نو دې سيزونه وګو تاسو شوشو د سيزونه وسې شو سعودي حکومت کې اوسم دم کړي شورو کو چې پسلورو مچې نو سلورم سره بچیل کی یعنی پدریو کسانو چې جمع چې سلورم سره وکم دي رسیدلې یا بچیل کې پروت دي ځلته څوک دی یاري 50 نه کوي څوک دی یاري 50 د په نه چي اتاویز غوټه خبره دي چې څوک به چالو لیکي وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا آیات دی یو سلط پنزوستم دی سور صفات وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا او گرزو لد دی مشرکانو پمند اللہ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ او پمند پیریانو کی نَصَبًا خپل ولیم څنګه خپل ولی جوړ کړې امام قرطبي او نور مفسرین رحمهم الله سو اقوال ذکر کړي. ادي مشرکان او بوي چې ملائک د الله لونه دي. نو سوال دا راتلو چې لور وی خدای مور وی نو د دې ملائکو مې دي سوک دي. نو شیطان ولدا طریقه خيلا چې د دې بادشاهانو کوم لونه دي چې هغه ته شاهزادګي وي نو دا د دې ملائکو مې دي دي. نو ګور ملائکی ورتا لونه کل او د بادشاه غلونه ورته سکی بی بیا نه کی وجعلو بینه و بین الجنت نسب اسو په پوشو دنه سره ولا شي سر خوځي او غرزول د دې مشرکان او پمند الله او پمند پیرانو کی خپل ولی و ادا ملائک العیاذ بالله د الله لونه دی او د بادشاہانو د لونه شاهزاد گئی مین لیلی. آیات کی یو معنا داوا دویم تفسیر پک علماء دا کړه چې نسبن نہ مراد مناسبت ده وجالو بینه و بین الجنت نسبا او غرزول د مشرکانو پمند الله او پمند پیرانو کی نسبا مناسبت. څنګه مناسبت ده لکه څنګه الله د عبادت او بندګۍ مستحق ده دا چې د پیرانو عبادت او بندګۍ کوي او لکه څنګه الله د خدای توپ د صفات او خاوند نه د دې د غیب صفت پیرانو لمور کو نو مناسبت جوړ کړي فی استحقاق العباده اللام دے عبادت مستحق گنی نگور پیری آنم دے عبادت مستحق گنی ولقد علمت الجنتو او بیشک پتد پیری آنو تا انہم لمحضرون چه بیشک دوی خامخا را حاضر بکڑیشی دی صاحب دپارا کپالے دروغ جوڑ کل کپاله دروغ جوړ کل دا غدره مډاله وا سورې نجم موږ ریو شغایات تا سوراړو لیو او هغه آیات د خو زمون د دې کې الته مراړو لیو د مشرکین بل ملائکه د پاره او د مشرکین بل عبادت د پاره او د دې کې د مشرکین بل جن د پاره دی وښتما پاره د آیات د نلسم افرائیتم اللات والعزا ورکلات شینو بیا زمون د مشرکین بالعباد دلیل شو چې د مشرکانو د خدایانو نمونه ذکر کل او عزان مراد پی رئیدا وی خبر را کئی ما تدلات بارکی او د عزا بارکی دا عزا سوا امام نسائی حدیث ذکر کرده دی او سند حسن دی انا بالتفیل رضی اللہ عنہ دا ابو التفیل آغا صحابی دے وی آخر من مات من الصحابہ رضی اللہ عنہ دا مبارک جماعت دی اخیرنے سڑے پٹول دنیا کسو کو ابو التفیل خپلنو میں لے عامر قال ذي فرمائي لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال چه رسول الله عليه السلام مكة مكرم فتحك بعث خالد بن الوليد الى نخلتا خالد بن الوليد رضي الله عنه مقام نخلی تولي بلو تانا مكة مكرمي سرسومي لكي زيده ده توائفه ده مكة فمانس كي مكة تدير نزده ده اوس په کیسو کورونه دي دا سکل غونته ده خصوص په کیوسی غنا دا عربو هغه په خوانه عادت ده کله ولکه جوړه کی بیا ته شریک اوږي بل ځای لاړ شي موږ د توائف ناراضو زمو سمرګري دي نه توائف کی یی تقریبا شری او سلویخ کاله به تیر کړي خود دې ده پته ورته نه و دا عربو په جامعاتو کې داوی چې تاریخی دورې پته لباو کوي حکومت خرچه کوي نو د جامع بسونه ور سره خپل دکتوران روان شي او تاریخی مقامات ورته خای عام شر بچی مو سره غوی جدید کی وادی نخله دا او د لار د بورډ مون نشته نمون لاړو غه توادی نخلا دا د توایف او د مکی په منځ کې زیری غرونه دی وړو کې غون ته دا سی کورونه دی ور سره د کی رسول الله علیه السلام او قران ویلو او پیریان و ریدل او ایمان وروړي او تاریخی زیری د عربو دا د سعودي عرب د ازمکا اکثر ارض القران دا د قران اکثر واقعات دي سره دي نو کو څوک لاړ شي او وسی کیږي پکار دي چې ارض القران کی د عبادت پنیت باندې شي وي وګرځي ځکه دا د قران د نزول ځایونه دي محبت الوحید د غزه او کله ناکلال ته مکه مکرمه او مدینه کې لیکلي می عربی الفاظو کې وېد وحید نزول ذیل علی لګد دې زېدا آداب او خیال ساته ځکه د مکی مکرمه برکاتو کې مشک نشتا او کدل تاسو کوګو ګرځې د نوبل دې داغد نه غېدو بیا څه زی نشتا د مدینه ژوند ډېر د آداب و ده د مکی مکرمه ژوند ډېر څه نه ته آداب و ده ځکه د الله حبیب وې مدینه د دې نه والی تر دې پورې حرم دې نو چا چې پدې کې فمن احدث فيه حدث او د دې حدیث علما دا معنا کوي چا پکې بدعت کو یا ګناي کبیره او کده حدثن معنا علما ګناي کبیرم کړي پدې کې ګناه کبیره او کا پدې کې بدعت کو نو پدې د الله او د رسول او د ټول مخلوق لعنت ده دا هغه ځکه وګوره سوچ به چې په حرم د مدینه کې اوسېږي دا یو مسله وګوره که مدینه کې سوګدا غزې مستقل اوسېږي یا که عارضی سکونت دی ور سره دې سره وټګیم نکې وای چا چې مدینه والو سره ټګیو کدا سی بویلی شي لکه مال غشوبو کس کی نو باز یې ونه کې هغه ځکه مزدورانی او دا غزې اوسېدون کې ور سره زیاتې کوي یا دلم مکه پګوتو وره اوس چې څومره دې پټولې شي دا غزې د مدینه والو نه پټې چا چې مدینی والو سره مکر او فریب وکړو رسول الله علیه السلام وې داسې بویل شي لکه مال گچ په وو کې صدا ویل کیږي نو نبی علیہ السلام چې مکه مکرمه فتح ک خالد ابن ولید رضی الله عنه نخلې مقام ته ولې ګړو وکانت به هل عزا دی کې عزا وې دا یو درې ونی وی د کی کرو نو خلکو به داغه عبادت کولو ادا پیری به پکې نه نواتا خلکو سره به خبرې کولې خلکو سره به سکولې شکر وبا سي جوز خبرې نکېږي کوس کې دې نو بیا ولا کم حال وې دا به شیطانانو خبرې کولې مختلفو طریقو سره یو صحابي او پجه د نبی رسول سلام ملاقات لره روانو نو سم په واز کلو کې دا شی زموږ دی باندو کې د ټول کلی مال یو سړی سره غړي بيزي هغه لکري والا سکه پیسې ورکه نو دوی وای زموږ پراله نو دي کې دا غکلی شونکه راغ خلکو لوي دامو د مال سرول لرګيره خپل مال مو سنبال کوي یو ضرور نشم سنبال او دې څه چلې وې سه مرز د شر مخرازي غړي تختای اتاس وګه کوم خدای چې جوړ کړی هغه ډو سکای نه دای ور سره مونږ ته لغون ته مهلت راکا نو خیر دې بیا زمونږ غړي مړي مسره وا وې مونږ له خوان راکو چې پاتې به شو چې چللې ساری چې شو دې کې شپون کې پمنډو مونډو راغو یا بشیرو ابشیرو زهره والے کلی والے دای ورته یې چللې بیا شرمخ بلا پړو تړلې شلې دې جلال شرمخ تړلې خپل مړې نشته لدې رااله لغه خپل خدای ته نور ایم نظرانه شکرانه پیږي و یا هکذا افعل هکذا داسې کاو غنه ته غوډه شه ټولې بيزرانو خوړې د رسول الله علیه السلام تعلیم مختصر الفاظ او صحابم په مختصر ټکو پویدل دې دا ټول واقعا رسول الله علیه السلام ته ذکر کا د الله حبیب مختصر طریقې و یا هذا من کې د شیطان دا شیطان کې لیکل ځان نشر مخ جوړای اکل بی پړی ځان سکړې ځانې بي پړي تړلې چې د خلکو عقیده د شرک او د خلکو بیره د دین او د ایمان غرق کړي ندی او عظیم وادین اخلاق درې د کی کورونه وي وکانت على ثلاثه سمورات دی کې بدا عزا پیرین نه وتا خلکو سره به خبرې کولې نو بعض روایاتو کې دا شی تفصیل راغله د یو نه کټ کا او راغې ته الله حبیب ته خبر ورکو ویلار شهید تیم نه لیکلی هغه بنم کټ کا نو د چې درې ماونه کټو کټ کولا نو د عزا منجورانو کټو ناغی غرس زلزر خطل او یا عزا یا عزا را رسیگی خالد سے براغلے او انہیں کٹکائی گو ربیا ود عبادت او بندگی نکی گی خالد رضی اللہ عنہ اگا انہیں کٹکی نشی کٹکولی فیضا امرأت عریانت ناشرت شعرها یو بربند خزر ووتا سر ببرو اپا سر بانے خار نستے ناغ پا تورووالا وی وجلا دچ نبی ریح السلام تراغے فا اخبرو فقال تلک العزا ویداغ عزا ولا عزا بادها للعرب دینا بس با عربو دو پارسنی عزا بنی نو دا عزا سل کی جنیو اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دین تفسیرن دا واقعہ ذکر کرے اولی یو کټکا ویلار شد الله حبیب ورته وی بطن نخلتا التا بدریونی وی یو ته کټکا ته دی راغ یو کټکا چراغ الله حبیب سلیو کتل وینا ویلار شا غبل ام کټکا بلې کټکا چراغ وی سلیو کتل وینا ویلار شا غدره مم کټکا نو چې د دره مونه کټکولا یو حبشیه زنان رو وتا سر ببر او داړي خزولې او ورپسې دا غیغه منجور را روان او زاله وی ګوره بډه راکاګا که خالد رضی الله عنه دینن قتل نکو مساله ټوله د شر ختمیږي اغه اشاری اعزا شدی شدت الله تو کذبی علی خالد الکل خمار وشمری فانک إلا تقتل اليوم خالدا تبو بذل عاجلا وتنصري منجور شیرونوی او ذاتوی شابه تکڑا شا نن بخالد رضی اللہ عنو قتل خالد رضی اللہ عنوی یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رئیت اللہ کد آہانکی اے عزا نندی دشدنا شکری رزدا نندی دپاکی رزندا او بیشک زبورم چلا سفککی ابے پدی سر پتو رووال نسکارتی جوڑ شل دا اللہ حبیب تر آگے دا اللہ حبیب ورتوئی تلک العزا ولا عزا بعدها للعرب ویدا عزا دا او ددین پس با دا عربو دا پارب لغزا نوی یعنی دین پس با ددی عبادتو بندگی نکی نداغ مشرکین بالجن تفسیرو کو ریتا سو سورہ جن مگورئی سورہ جن مگورئی یو کم دیرشم پارک رازی آیات مبارکو گورئی دی سورہ جن شپگم نمبر آیاتو گورئی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ كَانَ رِجَالٌ وَسَسَدِ مِّنَ الْإِنسِ دِنسَانَانُنَا يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ چپناہی بے غختپس سڑو سرا من الجن د پیریانونا فزادوهم رهقا نزیات کړي و دای دای تنورم سرکشی. د دې آیات دلان د مفسرین لیکلي و ابتدا کې پیریان بد انسانانو نه یریدل چې دای براله دی بو تخت لازم به پرېخ نو د دې له غوګوري دی و یعوذ به سید هذا الوادی دوی موږ دای نه یری بو دای خو نه یری کو بس نخری پیخی شروع کی د څومره چې پیریانو نه ځان یری دومره صدا بل هغه وظایف په کار دی چې په کومه الله سره د پیریانو نه سکے پیریانو نه الله سره ساتي ورته مسله د پیریان وجود خوې که څوک نه مانی نو کافر کیږي دا ورستو تعوس کیو وایو یو د پیریانو وجود د انکار ته کفر دی ځکه د قران نه انکار راځي بل چې د پیریان په چا کې نه کنه کیږي نو مسله شریعت کې ثابت ده خو باز خلق مکرم کوي باز خلق څه کوي مکر کوي او اکثر ګور دا سیدا مسله زنانو تړې پیخیږي چیرې په زنانه پیریان دي زنانه باندې شری پیریان مفتی رشید احمد صاحب ذکر کړی وای ما لکن راشي په زنانه پیریان دي نه وای پیریان کې دي خو کنه زنانه اکثریت سوی سمکر فریب کوي نو یغه مغه بیمار زنانه وی خبره اوریدی وای ما کس لوی دا چوکا در لدمو چې کور ته لار شي نو خزه زره د اخلاص بسار او ما خام دا خزه دور دور چوکي وي دا وړه ریچي وای خو چوک باندې به تر هم ځکه کې دا گزار پدی نه لګي په پیریا نو بلګي وای کی خبره باندې وای باندې چې ووري د لاج رسیدو خزه سو ټیک ټاک پوږه په خبره باندې د ځنی وخت کې دا سی وی چې بکر وی ادم چې له موای چې څوک دې دبر راو چې په دې پیریان دي دا څه پته چې پیریان دي اے د مسلمان غم را په مخه کړه دا ول لرکول غواړي کړي رول غواړي نو دا بے انصاف ول وای هغه بیمار دی یا وهم په مخه کړه وای په دې خود بدري سلو را واته پیریان ناشتي نو هغه یو من غم وروړي او دول یو شل مل نور پر سر کو خلک هغه ډاکټر له خیری کوي کله کې جوړ دا بیمار مو خطرناک دی بیمار چې لاړ شي او ډاکټر ورته تسلی ورکړي نو دی خی کې نه په دوايي دومره کار نه کیسه اورې ته غورو غرمټي ته غره شو کرا ولې نه پیری یار چې سم نشته زه خپل څه کوا خدا هو یو دکانداري خلکو شروع کړي کنه ځنه وخت یو خبرې نه مثلا مو جوړوي یو ځل یو افغانستان یو سره خوب لیدل یو زه جرالم دفتر کې شیخ الحدیث مولانا څنګه صاحب رحمت الله علیه ناستو الا نور اغله انورم سو لا او ما خوب لیدل نو خلک په فکر کې شو یو دا خو دی عجیب خوب لیدل سو کوئی ریول لی ویری کوم چې مشران ولې وای بس ځنی وخت به خوب نه خلک مثلا جوړ کی دی کې شیخ صاحب راغې دا سوق دی وې دا د خوب دی غله زاته خوب دی لیدل خپل منځونه کوا پسړې و شړلو کله دی نور ریول روانولو تو کله د خوب نه مسره جوړه کا پس شیخ صاحب زړه خوب دی دې څه چلو ته خوب دی دا ټول خلک خوبونه نه ویني دا غ نور کسان عوام ولا سره تیارو دې و غره مولا هم ساده ګانو کی خوب نه مسره جوړه کنه خوب دی دې څه چلو شو نو مساله د بازي شي نه خلک جوړ کینو شي پیریان کینی کوډیر پکې سوی مکرم وی وظایف د سنت او پکار دی نو هغه سره الله سره د پیریانو نه ساتي وانه کان رجال من الانس او بشک شان دا دے اوس سړی د پیری د انسانانو نه یعوذون برجال من الجن چی پناہی بے حاصلولا پس سڑو سرد پیریانو نام ایدہ انسانان بلالل دے بے اعوذ بے سید حاد الوادی فزادوهم رحقا نو دا کم انسانانو چی پناہی غختا نور امور نسر کشی سکا دا یاد آگا مانا سکا چی پختانو پیر نارلو تو غموری دانو والو زولو بائی په پیریان الوطن نه خصوص کل دا دای چې یو اعوذ بسید هاذ الوادیه ده په غیب پویږي او دا که هغه کوي نو بس پیر یارو لیم خون ورکو ویلیم سوکو فزادوهم رحقا داغ سلورم کسمو چی دیتا سوائی مشرکین بالجن ورتوائی ما خوینن بدا اصول خلاصا ہوں او ضرورو بلا گیا یونو بابائی انشاءاللہ کیوی با شیخ صاحب دی اللہ پا غری کی رحمت کی چاورتے بخاری دیر پاتے دے مولا آزن سان اتنجان رحمت اللہ رے اوورتے بچے اقبل سبق ہوا ہے اس تا کتاب خلاصولو سرکار نرے پیدا زمونگا تجربہ جنو اللہ دے مددو کی نرے تاسو بھی مارای نما انشاءاللہ ختم چرتا مونگ پریخ ہے نرے او خدج دی اصولو کی پورا مسئلہ سشی مخیل شی اللہ زمون نتولو خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کے او دا خراب خاتمے نمو ساتے رب العالمین مونتا زمون والدین تا مشایخ تا مرو جوندو حاضرین و غائبین تا اللہ وارا و لوی گناہونا معاف کے اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملہ آجل اور طور نصیب کے اللہ زمون دا بنات او بنین نارینا زنانا دا سارنا دلتا مدرسه کې ناستی سوک لری لری ناستی او سارا کتاب او ری اللہ دا دا ہدایت کتاب دے منگو دے ٹولو تا اللہ پورا پورا ہدایتو کے اللہ زمگا ظاہر او باطن اقائد او اعمال سیرت او صورت دا قرآن او سنت مطابق کے اللہ دا قرآن دا برکاتو نڈکت دے دی برکات مول دنیا قبر او خیرت کے الہ العالمین را نصیب کے رب العالمین آپ خیر عافیت بانے زمون دا دور تفسیر اختتام طور سے او ددی پدی علوم و ملغلر و زمونگا زمون ددی طلباء و طالبات و دی طول و عامرون و تحسینی روخانکی یا رب العالمین زمون ددی ملک او طول اسلامی و ملکونو نا پریشانی و بدامنی لرکی او د خیر عافیت د امن او امان زندگی او طلب کریم نصیب کی الله د ټول مدارس دینی او د ټول درسونو الله ته حفاظت وکي او دا د ویونکو دا اوریدونکو لپاره د دواړو جهانونو د نجات او د خیر ذریعہ وګرځه الله زموږ د درس او د ټول مدرسو د درسونو د مدرسو ضرورت د غیبونو برابر کی دعا غوړی زموږ د مدرسې څخه ضرورت سی او تاسو اخلاص سره نو غواړی مخکې به داسې نه کېدل اخلاص سره غواړی چې الله دا ضرورت پوره کړي الله زموږ د مدرسې دا کوم ضرورت دی الله د غیب او د خزانو نه رب قریب پوره کړي الله زموږ او د ټول امت بچی نیکان کې او د خپل مور پلار د سترګو اخواله کې او کوم علمی سفرونه د بنینو او بناتو شروع دي په خپل علمی سفرونو کې الله انتها ته ورسه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار